وتركنا فيها نبايك دكب آية من درجة للذين يخافون كنغا خمنا دنن يرغل العذاب الأليم مبغل قمتك من أبنين يلا ألغي دفع باي أي من درجة بني ويفك فتبخ يانغا دام نغا يانغا تك دوم بانك دكب بوفي نوري قمني في أو نيتو في دكون في لا يلا جارك نيوم سبحانه وتعالى من أنك ci ragal sunu borom tabaaraku ta'ala bu jaare fofu ba gis la fa xew dina tax mom mu am ak ragal yekne bu jaare fi ñi doon jaar yalla jaar ak mom fim jaar ak ni wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim netli alquran dina netli te diko bantu sa su nek su nepp ci xissa ben xissa da na noppi na ca mu jekk bam yag mu indi wat ko nga dem bam yag na noppi na ca mu dem bam yag mu indi wat ko di inde ke indi rek yoyu mu ci indi moy dom adama mo nakare war dom adama mo nakare jubanti dom adama mo nakare fatli tay fatte lol fu man di toll motax sunu borom tabaaraku ta'ala di ci del fi wad rek nim waxit ne ma len def ni mune dafa beug su ëllëgé nit ñi xamna ku jaar fi ñi jaar yalla mën na jaar ak yow fi mu jaar ak ñi ibn kasir neena wa ma'na al aya wa tarakna fiha aya ja'alnaha adaratan bima anzalna bihim min al azab wal nakal تبارك الله نون لكو ابن كثير وخي ك مختصر با ديكيب نيتيل ختم نيت تيمير اك جوم نيت فوك اك جوم سن بروم تبارك وتعالى ديمو تودي خصب غني ابراهيم يوي nga xamne daf leena yebal ngir ñu alat niti lot nga ñi ci taftal nak khisab al umam ataghiya xet yi nga xamne dañoo jibeji won xéd yi nga xamné dañu djibati won ba tax kuy julli ku nek bala nga selmal musli ci ñom idina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim dadi musli ci xéd yi djibati ya ghayril maghdubi alayhim waladdalin al maghdubu alayhim xéd yi djibati lañ abdalun xéd yi djibati lañ baqara banasi nak yoy rek lay firi suratu al fatiha bobi motax mu bëgg ñu tenatli firawna ci soldaram aat samud نوح ño ñep ngir dalale ko xelmu yunitib sallallahu alaihi wasallam ne ko lula sa mbokk yi def rek ma ses nako def ab yunit kon nanu mu ñewoon war nga ko meuna muñe fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul yalla neena wa fi musa amna it aya bo xamne bi lil ladina yakhafuna al-azab al-alim nga ne fuñ ko am mune fi musa manam da nga nan wa def nañu batay qissa bo xamne ayal ak ibra waxtu wo nga xamne ne yoni nañu musa is arsalnahu ila fir'aun ba nga xamne yebal nañ ko ca fir'aun fir'aun nak aw tour la wo xamne ba nga xamne yusuf demna ak kam dajé lon ca jamonom ku ñewati ca misra rek da ngay tuddu fir'aun mu bokk sax ci kentan yalla yi turu firawna wowo ba legi ma nga fa tabarakallah bo laje ñom abdoulaye sakko fay ñom ak ñom mansour kany mi wax ci walu yengutu manam sport xam nañu ne ña fay football fi nek ni ay firawna lañu tudd ay firawna firawna yu bare bare bare tabarakallah yo xamne firawna yu basket firawna yu football nangam nangam tabarakallah lolu ci kentani alquran ci la bokk وفي موسى ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين خنا لا ابن سوره يوسف بام ديخ دو في دغ في الله ني فرعون نخ بوبو فرعون خيوغو لولو بوك لاجي ني گستو تي والو تاريخ استوار تي الامم ني نتي اندي لو گنا لير لول و داف نان كيمتان باتاي في موسى تي موسى اذ ارسلناه وقت ون كو يوني الى فرعون تي فرعون بسلطان مبين كي لايو لير ناني يو خامني كوني كو وون ريك داغا وار خامني كي نداول يالا سبحانه وتعالى بسلطان مبين ناخ نيت ني يالا خامون ناني بوني ما يوني موسى داني نكو لوم واخ مو واخ اك نيوم وان لين لو تخ ني خامني سونو بروم تبارك وتعالى موكو يوني وايي ديفنا ليپ لو خامني warna wone ne yalla ko yoni fatawalla birknihi firawna du moyu birknihi ci roqamba birknihi ci roqamba mujahid mun ta'azzaza aduwwu allah bi ashabihi manam mune mom birknihi moy mu dug ruq waye fekk fa ñinga xamne ñom lay diisol waxtaan ak ñom ci li nga xamne mom motax moy motax musa ñew tay ba mu duggé ba waxtaan ak ñom nak ba genn wa xala mu dan sen waaji ñaara ko japp sahir aw majnun sahir ab jabar la aw wala bok majnun ab daf la loolu la firawna jappé musa firawna japp ne musa dafa nek ab jabar wala mu nek ab daf olof neena nak leele nga gis nit japp na daf la nekki mom yeureum na la ba tax su xeye ma ngay ru gasi len yum la faje firawna mom japp na ne musa ab daf la te musa ren yu faj firawna ko taxono dem madiana ci misal waaw ndax nit daf ye wote al junun fununu waye kenn ku nek tabarakallah man nga ne du daf la ndax lu way nek rek ku ci nekul rek japp nga ne koku daf la barkal lu way nek bo gisee ku ci nekul rek nga japp ni ci nangam lolou mo dox suñu digeentek dof yi am dof fi ne bu gisee ko soliyere day wax ni ci da dof yow mi soliyere bo gisee dof mu def yaram neen nga ni ci da dof lu dox suñu digeente moy lan moy dof bi daf ne niñ fi ñewi won mom muy yaram neen ak nité ñi ngi yam ci mel nona yow nak nga japp ne dedet ak nité moy nga jël ay yere diko sol seen digënté lolo tax yeen ñaar ñu lejeenti len ba boole len yeen ñaar da fay jafé tabarakallahu fata walla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun motax majnun ben étape la bo xamné bi ñaarel lek lek jaaru kay la bob ku ci jaar ku nek rek sori nga nax yey tax nit ñi di xëccu ak ndaw ko ñëkkalante so lañ ko bayé rek ñu ni di mom daf la tabarakallahu so ci bayé ni nit ñi bëgg diko xëccu di ca dawa ko dik nit ñom japp ne yow li tax nga bayyi li tabarakallah da nga dof ben way ñi da doon carte mu gañu ci lu bari ba mu laaje ñu ne ko baxul mu jël lam gañé tek ko ci tal mu tak ñepp ne ko da nga dof ndax ñu ne ko da nga lak khalif fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun suratul zariyat aya fanwer ak juroom ñent yalla mu ne fa aghasnahu ñu japp ko mom firawna wa junudahu ak soldaram sa fanabasnahum ñu sanni len fi yammi ci bir geejju yalla japp firawna japp soldaram sama andalon fanabasnahum ñu sanni len fi yammi ci bir geejju way sunu borom musa tambali wul rek mu sannil ko firawna ak soldar sa ci bir geejju amna fu mu jaar ak ñom dor ko sanni ci bir geejju ndax sunu borom wax na la ne du defal kenn lu man fi musa jara ci rawna yep lu musa man la bam dooy ba tele na nga xamne li ci def moy xajjal len ak alak ko suñu borom tabaraku taala daliko cey wutum mom daliko ay alak fa nabasnaum fil yamm musa ni ko ci geejge wa huwa mom firawna mulim ku ñu yedd la fatuna ba nappi waye teewul ñu yedd ko manam fatu ñu yedd la firawna dafa fatu dafa alku waye teewul suñu borom tabaraku taala neena wa huwa mulim ci yeddange la fatu lu metti la nak fatu ba nopi ñu yedd la nga nek ci yeddange lu metti la wa huwa atin bima yulamu alayhi min al-kufri wat-tughyan loolu la firawna def sunu borom kon fi dafa teunk netti la firawna ci ay baat yu gatt lo xamni li mi ngi toll ci ñetti aya wa fi adin neena ci adin waru man na ca nek ci seenu qissa bo jangé qissa ba'at waru man na ca nekke ci sen qissa bo bi ngana ko waw muni is arsalna alayhim dano yebalan ca ñom ar-riha ngelaw la al-aqim ngelaw lu jasir jasir ci jigen moy jigen judul am dom kon jasir ci ngelaw sunu borom mo tuddé ngelaw la nona lutax ndax ngelaw la dañ ko nirole ak jigen la tahmilu wala talidu umul jurul ngelaw li nga xamne nak mom la yalla yebal ci aat nga xamne munta yekati won niir yobbu ci morom ja munta saxal garab amul ben njiw bu ci nek amul barki bu ci nek kon nak la tahmilu al matara lolo tax shubihat bil mar'ati al aqim minerelu ko jigen jo xamne dafa jasir ndax ngelawul aat lolou yalla ñu yalla mussel waye ngelaw la lo xamne li ar riha al aqim suratu al zariyat ay ñen fuko ak ben yalla ñana ngelaw lool ma tazaru min shay'in du bayyi dara ma tazaru du bayyi min shay'in ci dara atada alayhi lo xamne aksina ca illa ja'alathu karramin lu dul mu def ko rek ni am mbop ngelaw la dafa metti ba lepp lu mu ag da koy def kal hasimi day melni mbop lo xamne dafa funux non lay def lepp lu mu dem mom ngelaw lolé ngelaw lu metti la te itam al mufassiruna dañu wax ni cha tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha ñu ne ngelaw lolu yalla yebalon ci ñom dafa nek ngelaw lo xamne dafa sedd guuy nek fa juroom ñetti fan yu toftalo yo xamne guddi ak beccëk ngelaw la nga ci ñom di mab tabakh ya di buddi nit ñi la ñëkëti ba ca kaw da gis ko xamne ki ngelaw la koy jël mu melni picc muy naaw ci kaw te lolu bari wul muy am ci ngelaw ka annakum ahjasu nakhlin khawiya mo koy tekki tabarakallah lolu la mufassiruni wax ca sirim ar-rih al-aqim te lepp lo xamne ñew na ca daf koy def karramim mu melni mbop mo xamne ni mu funux la wa fi thamud yalla mu ne ci xéetu samuda it manes na ca waro kep ku ragal al-akhirah wala bis tan ci wala isqila lahum ndax dañ leena massa wax ne tamatta'u banexulen hatta hin ba ca kanam banexulen manam nek len ci aduna ba ci kanam ndax ñom ño amone mbir ma seen digeunte yonent yalla salih weddi won ko ba salih genne won gilem nga ca daju ba gilem nga jur gilem munelen tamatta'u fi darikum thalathata ayamin lolu moy isqila lahum tamatta'u hatta hin banexulen wala tok len ci dekk bi muñ tuti rek bala yag mbugul dina ñew fa'ataw nena ñu reey reeylu ñu bew an amri rabbihim ba baña top seen ndigal borom fa aghadhahum mujappulen as-sa'iqatu yoxu jibril ga nga xamne yoxu alkandela wuhum yanfuruna ñangay xol ñom ñep suratu zariyat ay ñin fuk ak ñend yalla ibtinkat na fi samuda di ñoo xamni ñi ñoo sekkoon ak salihu gilem ga yene nga jang ca wa shamsi wa duhaha ba mu jeex la ca xewon modi ba yalla yonne salih dañ ko weddi sant ko nak lu jafé te moy dañ ne ko xeer bi lañ bëgg nga sotti ko gëlem wala na xeer bi jur gëlem ba mu def nekké gëlem taxaw ni jëm ñu ne ko dañu bëgg na gëlem gi jindu legi jur gëlem gëlem gi taxaw ni na jur gëlem ba ñu na ta ci lool nak mu ne len na qatallahi wa suqyaha gëlem mu yalla gi ni yalla koy dox ndox muy naan te moy sa bu ayé naan ten bi dana naan lepp du ngeen am lu ngeen rot su ngeen ayé yeen tam ngeen rot fa aqruha ñom ñu dal di koy cior loola moy natili ba ca suratu shamsi yalla neena famastata'u min qiyamin amuñu kattanu meuna juk ñom nit ñe ba len jibril yuxo ñepp sukk seeni om ndax titange kenn muñtu juk wama kanu muntazirin te itam nekku ñu ñoo xamni ñi man nañu taxaw ci seen kanam borom ba am ca ngañay munu ñu dox taxaw munu ñu sengu seen borom ba am ca ngañay ndax yu ko leg leg wala ay titangi dina japp nit ñepp ne bëret di daw mom mu tele ne bëret di daw ñi tam bu len jibril yu ko te son bi nga xamne mo na ci yoxu jibril mu upp son yi nga xamne mo na ci aduna ci yeb bo jele radio lo man di jël ci yi di jox ay son so len jëlé son yi ñu joxé nga bolé ko son bi nga xamné moy jëgé ci jibril bu ko jibril ñu xo tabarakallah lepp lu ñu jëgé ci ab son bu dugg ci nopp loolu moko gëna for mo tax ba jibril ñu xo fa mastata'u min khiyamin wama kanu muntasirin surtu az-zariyat ay ñin fukk ak juroom wa qawma nuh nit nuh ya it min qablu lu jiitu ñi ñu lay netti li ñepp yàlla mu ne jaaroon naak ñoom fu xaw a mel nii wa qawma nuhin min qablu nit nuh ya ñoo jiitu ñi ñepp ndax yonent yàlla nuh la yàlla njëkk yónni ci ab yonent maanaam boo xam ne bi nabiyun wa rasul wa qawma nuhin min qablu innahum ñoom kaanu qawman fasiqin dañoo nekkoon nit ñu nënguwu te topp yàlla nit ñu génn ak topp wa qawma nuhin min qablu innahum kaanu qawman fasiqin dañoo nekkoon nit ñoo xam ne dañoo génn ak topp fasiq mooy koo xam ne nangu nga ne yàlla am na moo yónni yonent bi waaye léeg-léeg yàlla digle nga bañ a def la muy digle léeg-léeg yàlla tere nga bañ a bàyyi la muy tere wala yàlla day digle te doo ko def muy tere te doo ko bàyyi ñoo ñooy fasiquna yi waaw fasiquna munafiquna loolu ay xeet lañu tabarkàlla surtout azariat ay ñeen fukk ak juróom benn yàlla nee na wasamaa asamaan fii ñu leen di gis banay naaha tabax nañ ko wasamaa banay naaha tabax nañ ko bi aydin ibnu abbas mu ne bi quwatin bi aydin ci doole sayadna asamaa wa axkamnaa xalqaha bi quwatin wa qudra ibnu abbas noonu la ko firee ba demee ca tafsir ba nga xam ne mooy tafsir ibnu kasir loolu lañ ci indi wasamaa banaynaha bi aydin wa innaa te nun yàlla mu ne la muusiuun ñun ñoo ko yaatal yàlla mu ne moo bind asamaan yaatal ko nii nga xam ne noonu la yaatoo ndax asamaan lu yaatu la te it yaatuwaay ba borom xam-xam yi ko doon jéem a natt dem nañ ci ba sonn ci lool door caa indi li nga xam ne moom lañ ca xaw a indee kos néew ci doon jéem a wane yaatuwaayu asamaan wa innaa la muusiuun te ku ne xam ne ne diggante jant bi ak weer weeg weer yaag bidig yaag ñooñu diggante bu nekk dafa soree ba nga xam ne borom xam-xam yi mënuñu koo natt ci wàllu ay kilomètre waaye dañ koy natt ci ay wàllu vitesse leer naan diggante ba nangami at la ci vitesse leer tabarkàlla ngir jéem a xam diggante boobu ni mu soree amaa nag di wax ne ay kilomètre barab sàngam barab sàngam la loolu moom ñoom mënuñu ko li lu man rek mooy daa di man koo def ci wàll yi nga xam ne mooy ni ñu koy limi ñoom bu ko defee borom xam-xam yooyu am na ci koo xam ne daf ko doon jéem a natt muy wane ne adduna si te xam ne sunu borom tabaraka taala moo ko tabax moom sax moom waxigu ko noonu waaye adduna si nee na bu ñu dee seet yaatuwaay bi am na ñuy wax ay sadum mën naa def balaayiin ci ay sadum sadum bu nekk mën naa def téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne yi ña ngay leer ak atak te mënuñoo sosaloo te soriwaay ba ay at ci ay lumière lay doon yaatuwaay boobu la sunu borom tabaraka taala dindi fii te bi ko alquran waxee bi science ñëwee tabarakallah ñi gëstu mënunoo indi lu wuteeg loolu nga xam ne moom moo ca nekk wa samaa banaynaha wa innaa banaynaha bi aydin wa innaa la muusiuun suratu azariat aya ñeen fukk ak juróom ñaar tabarakallah wa samaa banaynaha bi aydin wa innaa la muusiuun wal arda farasnaha yàlla mu ne wal ard te suuf sii ngeen taxaw wal ard te suuf sii ngeen di tabax seen terrasse yi wal ard te suuf sii ngeen dawal seen oto yi wal ard te suuf sii ngeen di xëccoo ko dëkk wal ard te suuf sii nga xam ne kenn ku nekk léeg-léeg nga dugg ciy pexe ba benn kër nga jaay ko ñaari yoon wal ard suuf sii nga xam dañ ko jël ba dañ ko jënd ba noppi tooyal ko dellowaat ko ci suuf faras naaha ñoo ko lal fa ni'ma al maahidun tey ñoo ko mën a lal wal arda farasnaha fa ni'ma al maahidun tey ñoo ko mën a lal fa ni'ma is tey al maahiduna lalkat yi lal suuf lalkat yi lal suuf nun bu nu bëggee lal ay tapis wala ay karo wala ay sijaadaaki darab tabarakàlla ni nu ciy sonne tay suñu bëggoon karo dëkk bi yépp ni muy sonne suñu borom tabaraka wa taala lal fii ba ngay dégg ci àdduna si yépp mu lal ko dugal ci biir nag ay dex ay géej ay sewnda tabarakallah lu ne mu def ko ci biir mu ne fa ni'mal maahidun cey ñu ko àlla mën a lal fa ni'mal baasituuna almuusicuuna laha nahnu wasiqatu aljamci litaazim estey ñi ko lal loola ngir màggal rek la suñu borom tabaraka wa taala mooy waxe noonu ndax moom ku màgg la màggal du ko tee màgg moom suñu borom ñàkk koo màggal du ko tee màgg dafa màgg moo tax su waxee ci mbir dana wax ne ñun nit ñi nga xam ne jàpp nañ ne ku ne ci ñun loola day tax nga xaw a manqué tax na ñoom nit ñi léeg-léeg duñu wax ñun dañuy wax man ngir wane ne ñoom ñoo ko def wa min kulli cheyin xalaqna zawjayn yàlla mu ne lépp lu nekk ci kaw suuf xalaqna bind nañ ko loola ñu bind dafa nekk zawjayn ñaari xeet maanaam góor ak jigéen lépp lu yàlla bind daf cee bind ñaari xeet yu wute góor ak jigéen wala mu bind lu weex ak lu neex wala mu bind lu ñuul ak lu weex laallakum tazakkaruun ndax ngeen fàttaliku laallakum tazakkaruun ndax ngeen waaru ba gis màggaayu sunu borom bi tabaraka wa taala ndax loolu ku dul moom mënoo ko laallakum tazakkaruun gëstukat yi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu philosophie di seet mbir yeeg yooyu sunu borom tabaraka wa taala mi ngi leen di joxañ di wax ne lenn lu nekk am na góor ak jigéen léegi nag mu ne gëstu leen ko bu nu demee ci atom mi gën a tuuti sax dugg ci biir daañu fa fekk yoo xam ni ay mujib laa ci saalib maanaam góor ak jigéen ca moom te moom ñu ngi jàpp ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf te dem nañ ba ne mën nañ koo xaaj waaye bu nu ko xaajee sax mu dem bii jaar fii bii jaar fii bee day def góor ak jigéen bii def góor ak jigéen wa min kulli cheyin xalaqna zawjayni laallakum tazakkaruun nit ñi bu yàggut rek li ñu door a xam ne garab yi am na ki góor ak jigéen waaye tabarakallah lu yàlla sàkk rek subhanahu wa taala wa min kulli cheyin xalaqna zawjayni laallakum tazakkaruun suratu azariyat aay ñun fukk ak juróom ñeent kon nag yéen gëstukat yi fasirru ila allah fasirru daw leen ila llahi jëm ca yàlla fasirru ila allah abu xiyaan mu ne wal amru bir firaari ila llahi amrun bi duxuli fi l imaani wa taati rrahman mu ne fasirru ila allahi yàlla wax mooy digle ñu dugg ci imaan ak topp rahman ñu tuddee ko nag lafzu faraar muy daw boobu ndax nit ñi xam ne kenn ku ne am na lu nekk ci sa ginnaaw lu lay dàq te mooy am mbugal mu la mën a dab ak mbugal moo xam ne ni mu métti lay doon moo tax daw leen balaa ñëw ndax laa mal ja wala man ja min allahi illa illahi hadis ba mu ne laa mal ja wala man ja minka illa ilayka ku bëgg a daw ku bëgg a raw boo jógee amoo fenn foo jëm bu fekkee làq juwoo ci sunu borom tabaraka wa taala wax jooju mu ngi ci albahrul muhit ci bunu koy leeral fasirru ila allah kon bi yàlla ne daw leen jëm ca yàlla foofu booba la rawante tàmbali ba rawante tàmbali nag wasaabixuuna assaabixuuna ña raw nag raw nan ulaika almuqarrabuuna ñi nga xam ne lu yàlla woote ñëw cay njëkk lu yàlla woote ñëw njëkk a jóg ñoo ñaa raw tabarakallahu góor gi ibrahima saaxu yàlla na yàlla yokk ko yërmande nee na bu ñuy dàq ay janax ci benn barab ku yebbu rek njëkkatëb mu ne ndax janax ji njëkkatëb rek mooy tudd janax jeneen janax jutaba ci rek jeneen a ngoog lay tudd waaye di tudd janax a ngoog waaye janax ji njëkkatëb nag moom janax lay tudd janax ja ngoog ñu daal di koy jàpp wala bu raw waaye jutaba ci nag léegi jeneen a ngoog ni lay tudd moo tax bu ñuy woote di def ci yàlla wala ñuy woote di jëm ci yàlla tabarakallahu xaaj ibrahima saaxo mu ne bu la kenn njëkk a jóg nee na bu yàlla ne daw leen tabarakallah mu ne bu yàlla ne daw leen ku jóg jógal ku jógul jaw jógal mu ne ndax bu ñu nee daw leen ñu njëkk boo bokk ci njëkk a daw bu dee lu ñu ragal bay daw soo gestoo boo yokkee saw xel ku raw nga raw mu ne bu dee lu ñu njëkk leen te jëm ca nga bokk ci njëkkatëb bu nu ko séenee ku bu ñu yokkee sunuy xel nee na ku am nga am fasirru ila allah daw leen wuti yàlla tabarakallah fasirru ila allah daw leen wuti yàlla yàlla mu ne kon ñuy gëstu falaasafa yi gëstu kat yi ci xam-xam nee na bu ngeen bëggee teel a àgg fasirru ila allah daw len wut yalla geustu ngir gis yalla dafa yomb geustu nak ngir dak yalla dafa jafé genn way ni ci bëggona geustu ngir woné né yalla amul mu geustu ko ay at bam koy exposer ca barab ba nit ñepp ñafa ñewoon la ci ëpp ne ko yalla amna mu laaj len ñu ne ko ni nga sonné ci mbir mi daawo ko sonné ci mbir moy dak kon nak fasirru ila allah daw len wut yalla bu nit ñi daw ci aduna fasirru ila allah bu nit ñi daw di wuti mpo fasirru ila allah bu nit ñi daw di wuti xaliss fasirru ila allah su ko defé ñepp da na ñew ci yalla ku ñew fekk la fa tabarkal nit ñi fi nek ñu jox seen bop yalla ñu joxul seen bop yalla ku genn aduna rek ay mbokam ne jébal nañ ko yalla fasirru ila allah inni man yunitibi de yunitibi ne inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam lakum inni man yunitibi muhammad nazirun mubinun warata kat la bu leer lakum ngir yeen waye min hutuke fa yalla yalla ma yebal ci yeen mo joge fa mom len andil yima len di andil bi maana yima len di wax yalla ma sante ma wax len ko suratu az-zariyat aya durum fuk yalla ne bu ngeen dawe nak jëm ci yalla ci bëggati yalla ag wala taj'alu bu len boole ma allah ak yalla ilahan akhar jenen yalla bu len boole yalla ak yalla ilahan akhar nga ne waaw xana dafa am ilahan jenen fele mu ne dedet nit moy sak lenen tudde ko ilah lolou yalla tudde ilahan akhar la tushriku ma allah ahadan min basharin aw hajar bindef wala ludul bindef wala taj'alu ma allah ilahan akhar inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam nazirun mubin waratakat buler la lakum ngir yen minhu jogi ca yalla ñaar ngi nonu yu jage jage di ci aya je di ci aya ji suratu zariyat ay jurum fuk ak ben yalla tabaaraku ta'ala mu ñew nak di tej ci sar wi wax ci mu ci wax yeb war ko tej nak mu ñu yoonte bi alayhi salatu wassalam kazalika lima la netli ni rek la amé kazalika bima tambalé sar bi ba légui muné ko ha muné ni luma la ci netli ni mala ko netlé nun la amé naxté ma ata alladhina mustadikal muk min qablihim lujitu sa mbok yi min rasulin tibwinant illa lujub dikke ñine xalu ñine sahirun aw majnun sahirun ab jabarkat la aw majnun wala dof am ni firé aw gi it wa sahirun wa majnun jabarkat la te dof la yalla neena yoonte bi yoonte bu moma say yoni li ngay deg man ko don deg musuma yoni ben yoonte lu dul ni sahir aw majnun dof la jabarkat la nepp yoonte bu ma fi yoni muneko kon yow wax di lay wax ne dof nga ak jabarkat nga daf la wara yok taxaway ndax lol day tekki kon ni yow nekete ab yunit nga ndax lañ doon wax yunit yow ni nga koy wax kadhalik ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi lan ko denkante atawasaw bi mu ndax ñom lan ko denkante kenn ku nek bo fi joge nga def ben testament jox ko say mbokk ni yunit bu ñew rek na ngeen ne ko sahir aw majnun bal dedet hum qawmun taghun ñom ay nit lañ ñoo xamne dañoo bew dañoo moy suñu borom tabaaraku ta'ala bal hum qawmun taghun suratu zariyat ay juroom fukk ak ñet kon nak yow yunit bi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fatawalla anhum dumoyu len bayi len fama anta bimalum kem dutu la yedd yi nga meuna def yeb soko defé fama anta bimalum kem dutu la yedd fala lawma alayka wala itab li annaka qad balaghta ar-risala wa adayta al-amana wa bazalta al-juhda fi an-nush wal irshad fatawalla anhu def nga li nga wara def yeb muneko waw muneko nak du moyul legi bayi len fama antum malum kenn la yedd luma la yedd mukk ndax son nga tabarkalla jangale nga jottu li nga limana la won nang ko jottu yi amana bima tegon sa loxo teg nga ko ci loxoy nit ñi lepp lo amon ci njambar def nga ko ci la xasaay Mm-hmm.